Min campus FM nselmu l-kom un il-għawko mattini program fil-sensila il-ġrajja wara l-kelma fil-mkimmija Islejn Buħaġar u il-missiden residenti ta' din il-sensila Professor Charles Briffa. Aħna l-Maltin, fil-diskors kontinu, regolarment nużaw bosta frażijiet u espressjonijiet stabiliti mil-konvenzjoni. U dawn l-istrutturi fissi insubuhom komdi u konvenjenti għax għandhom il-grammatika u il-kontenut lessikali tagħhom stabiliti u aċċettati mid-drawwa tas-soċjetà. U għandna ftit eżempji ta' dawn l-istrutturi fissi. X'ħasħażin fik? M'intix se tagħmel li bżieq fuq imrieħri? Ħadd ma jrid jaqgħad ċajt? M'hemmx imniex? Aħsibha sew qabel tfattara? Xint qansħa? Mandu bżonn ta' ebda introduzzjoni. Jaqgħu. Nilabomlu. Tellajtomli. Kemm teqret. Huwa qalas. Kemm iġġib id-dinja fit-tarf. Minnu fih. Sewa, dik il-lista ta' idjom li tatna silejn u espressjonijiet li huma fissi, sewa, dawna huma biċċiet tad-diskors li l-lingwa jagħmluha ħajja. Anka jiena innotajt li silejn meta tara l-espressjoni ippruvat tbiddel it-ton biex tirrexta dik l-espressjoni għax huma marbutin ma situazzjoni partikolari. Sewa, jekk jien ngħid ħasħażin fih, sewa, dak li jkun, ġifieri hemm xi ħaġa ta' antipatija. Allura mal-ewwel jiddeterminaw il-lingwa wkoll, dik li aħna qed ngħidu jagħmluha ħajja il-lingwa dawn, jiġifieri mhux qegħdin hemmhekk b'kapriċċ jew bass, qed niftehmu, għaliex dawna jagħtuna l-ewwel net dawn huma biċċiet tal-lingwa li aħna writna u qegħdin nużawhom. U, skont il-proċess normali, sanħalhom il-tawarajna. Issa xi jagħmlu bihom huma dak affarihom, sewa. U huma infasslin u aċċettati mis-soċjetà kollha. Jiġifieri kulħadd jifhimhom, hemm dik li l-ġimgħa l-oħra semmejna aħna hemm l-ekonomija fihom għaliex fil-ftit qed ngħidu ħafna. Sewa. U mela huma biċċiet tal-lingwa maħżunin fil-moħħ. U nistgħu nħarsu lejhom bħala lingwa prefabrikata magħmula minn qabel għaliex kif qed ngħidu rritniha u ġiet għandna. Sewa. Issa aħna kontinwament niddependu fuqhom dawn u nużawhom. U fil-kompetenza tagħna għandna wkoll rokna biex aħna nifhmuhom. Ġifieri meta inti tgħidli minnu fih, jiena nifhem x'inhi. U dik hija importanti. Kifatt għandhom vantaġġ ekonomiku, imma l-ekonomija ma jfissirx illi aħna qegħdin nibżgħu nużaw il-lingwa fil-ftuħ tagħha hawnhekk. Anzi dawn qed jgħinuna biex jifrankawna il-ħsieb għax huma lesti allura ngħiduhom u aħna naħsbu fuq il-bqija tas-sentenza li nkunu rridu ngħidu. Ħa nieħdu issa waħda minnhom, waħda minn dawn l-espressjoni u nippruvaw nispjegawha daqsxejn. Jien sa nieħu l-aħħar eżempju li semmejt inti silejn, minnu fih. L-ewwel net din l-espressjoni li hija idjoma insomma, għandha l-grammatika lesta. Sewa, għandha l-grammatika lesta jiġifieri aħna ngħidu minnu fih, imma qatt ma ngħidu jew qatt ma niblu ngħidu minnu fiha. Anka jien jekk irrid nirreferi għalik, ngħid silejn se ma tħoss u minnu fih telqet ma se ngħid minnu fiha. Issa nkun qed nitkellem fuq xi dejjem minnu fih. Mela il-grammatika hija fissa, hija lesta. Għandha wkoll tifsira invarjabbli ma tinbidilx. Għaliex? Minnu fih tfisser dejjem f'daqqa. It-tlissin huwa mexxej, għandha intonazzjoni standard, jiġifieri, u l-kuntest huwa speċifiku, dejjem tintuża f'sitwazzjoni ta' għaġla. Dawna mela huma elementi konvenzjonali dawn l-idjomi li bħala eżempji tagħna silejn anke l-idjomi l-oħra, l-idjomi kollha li jeżistu fil-lingwa sewwa. U biex ngħidlek għandhom il-barka tas-soċjetà li ma jistgħux jinbidlu. Imma magħhom ikun hemm element varjabbli. Dak li jiena għad, wieħed juża lilhom, però jkun qed jaħseb fuq dak li jkun se jgħid wara. U l-element varjabbli, dak li varja, ikun ġej mill-kreatività lingwistika. Per eżempju, aħna ngħidu minnu fih għosfor qisu għosfur maħrub. Mela minnu fih huwa l-element istituzzjonalizzat. Għosfor qisu għosfur maħrub, l-ivvintajta issa, sewa, huwa ġej mill-kompetenza kreattiva li għandna. Inħolqot għal dik is-sitwazzjoni. Mela hemm struttura fissa u element varjabbli. Jista' wkoll ikollna strutturi li huma semi fissi. Issa ħa naraw dik tfisser struttura semi fissa. Dina qed nirreferi għal dik il-parti mill-istruttura illi tkun fissa għax il-bqija tinbidel skont il-bżonn. Nieħdu din is-sentenza. Dan ma jfissirx li kulħadd irid isir professur. Għandna din is-sentenza. Issa, dan ma jfissirx li. Dik hija fissa. Kulħadd irid isir professur, nistgħu nibdluha. Mela jekk jien sa nibdilha, dan ma jfissirx li kulħadd irid imur jum fis-sajf. Ara, hemm element mibdula. Sewa, ġifieri għandek parti fissa u parti mibdula. Però dik hija struttura li titkompla. Dajma ma jfissirx li kulħadd irid isir professur, imma li kulħadd irid jistinka għal dak li jrid. Ġifieri għandek imma li tkompli ma dan ma jfissirx li, right? Mela tinqata għal struttura jidħol l-element varjabbli u bad titkompla. Ġifieri l-istruttura fissa, kif kellna noħorġu li labessa tiġi dan ma jfissirx li imma li. U fiha jitraqdu l-elementi varjabbli. Mela dak huwa l-ewwel parti f'dan il-programm fuq l-idjomi u l-espressjonijiet. Saħna l-ġimgħa l-oħra meta konna tkellimna fuq l-element istituzzjonalizzat barra l-idjomi għadna li hemm anke l-qwiel. U il-qwiel ukoll jew proverbi ukoll huma parti minn dal element stabbilit fossilizzat ta' ġol lingwa. Issa meta nitkellmu fuq proverbi, inżommu f'moħħna li ġeneralment dawn huma sentenzi konċiżi u memorabbli. Għaliex ħafna drabi jkunu inħolqu. Għalhekk qed ngħid sentenzi, ikunu nħolqu bħala xi ħaġa ta' erf. Hawnhekk ara qed nerġgħu nsemmu laqgħa lill-mentalità ta' l-antenati tagħna. Sewa. Imma normalment huma tradizzjonali, ġifieri aħna llum nistgħu nħolqu proverbju jekk irridu, anke issa nistgħu nħolqu proverbju. Però biex jingħata il-laqam ta' proverbju hawn. Sewa, x'aktarx illi ikun irid jistabbilixxi ruħu, ikollu daqsxejn ta' tradizzjoni. Sewa, qed ngħid hekk għaliex kultant insibu proverbju misluf minn lingwa oħra immedjatament, sewa, u bi żmien jaqbad. Jiġifieri, meta inti tisselfu l-ewwel darba, alright, ikun għadu ma ġemax tradizzjoni fih, alright, allura ikun hemm ħafna nies li ħarsulu blikraħ. Imma meta mbagħad jistabbilixxi ruħu, allura mbagħad isir parti mit-tradizzjoni. U biex ngħidu hekk kull proverbju jesprimi xi għamla ta' verità, il-verità hija komuni imma mhux hawnhekk mhux se noqogħdu nitkellmu fuq filosofija għolja. Il-moħħ tradizzjonali Malti ma kienx jaħseb fuq filosofija għolja. Filosofija komuni, ordinarja iva. Niftehmu, imma qatmi komplikata. Jew kella ukoll ikun xi fatt li joħroġ mill-esperjenzi tal-moddi. Sewa. Issa proverbju biex ngħidu hekk huwa erf fil-qosor. Issa għaliex kienu joħolqu il-proverbju? Ħafna drabi kienu joħolquh biex jifrankaw ħafna tidwir u spjegazzjonijiet. Infatti, il-proverbju jagħti fil-qosor dak li seta' kien diffiċli biex tesprimi. U għaw qed jarġa' mmorru għall-idea li kienu jużawh apposta biex jekonomizzaw fil-ħin issa iktar milli fil-lingwa, hawnhekk issa għandek sentenza. U nsibu proverbi interessanti xi wħud minnhom kif kien wera tajjeb ħafna professura Kulina. Xi wħud minnhom għandhom anka il-metrika Maltija. U hemm xi wħud minnhom anka jirrimgħu. Ftehimna ġifieri hemm ħafna xi ngħidu, aħna ma ħanista nirrepetu dak li tagħna il-professur Kulina għandu ktieb monumentali iktar quddiem nirreferu għalih u tajjeb li semmija għalmenu jaqraw għax mimli kultura u dak huwa ktieb ukoll li qed juri l-ġrajja wara l-kelma. Hemmhekk il-professur Kulina ma kellux il-ħsieb li juri l-ġrajja wara l-kelma, però indirettament qed juriha. Mela proverbju jipprovdi għamla ta' shorthand fit-taħdid, imma jekk niġu biex niflu xi wħud minnhom, naraw l-oriġini tagħhom. U allura rridu naslu biex nifhmu l-użanzi komuni ta' soċjetà rurali mgħoddija, ġifieri l-isparixxiet. U f'oħrajn ikollna narfu s-snajja li mietu jew li qegħdin imutu. Minħabba din il-kultura spiss titfaċċa xi kelma antika u din x'aktarx li tkun tilfet ħafna mill-konnotazzjonijiet tagħha. Għaliex intemmet. Aħna anka meta ħadna l-eżempju ta' taħmel l-ġor, il-konnotazzjoni ta' taħmel mietu tal-ġar, lavorja mbagħad aħna żviluppajna fuq għadik, għax għamennija tal-lajnija mill-post fiziku għal-post psikologiku, ftehimna. Issa, ftit ilu semmejna professura Kulina aħna u nixtieq nikkwotah, għax meta eżamina r-relevanza tal-proverbi fid-dinja tal-lum, il-professura Kulina jgħid hekk. A knowledge of the proverbs of a people's wisdom may be a key to their mentality and psychological makeup, dak li aħna qegħdin nippruvaw ngħidu għal tali modi imma, hawnhekk il-professur Kulina qed jgħid għal tal-lum ukoll. Jien naħseb hawnhekk inbidlet daqsxejn illum il-mentalità kemm għandna nġorru ħafna minn tali modi. It often throws light on still existing or abandoned beliefs, superstitions and customs from which one can piece together the social picture of men, women and children who together form a people or a nation. Iġifieri għaw edin aħna nippreżentaw parti mill-identità tagħna. Ftehimna, għaliex anka jekk ċerti twemmin, issa naraw iktar qudiem meta niġu għall-parti tas-superstizzjoni jew għall-parti tar-reliġjon, ċerti twemmin aħna warrabnieh għaliex ma għadux m'għandniex nemmnu fih jew kellax il-progress qed jiddetta mod ieħor, sewa, però xorta qed juri li dak li uritna għandu valur u għandu siwi. Imma wieħed irid jifhem li l-mentalità li jippreżentaw hija mentalità tal-antik f'dawn il-proverbi, u dik il-mentalità taferruqa fil-passat moħbi jew minsi. U meta nifmu xi biċċa minn dik il-mentalità nkunu fimna s-silta mill-ħsieb Malti kif imsawwar fil-ġrajja ta' pajjiżna. Ħan nieħdu eżempju. U l-eżempju li sa nieħu huwa l-qawl tal-aħħar ibaħħar. Għaliex ngħidu tal-aħħar ibaħħar? L-ewwel nett bih dan nifmu li min ikun l-aħħar ikollu dmir li jtemm il-ħidma jew l-attività li tkun qed issir. Sewa. Meta aħna ngħidu tal-aħħar ibaħħar, dak li nifmu bih illum, all right, huwa kifatt. Imma dak il-qawl qed ifakkarna għal min irid joqgħod jiflih, sewa, x'inti meta tgħidu ma se toqgħod tiftakar fil-modi. Unġibu u d-dimajnejna id-drawa antika tal-fumigazzjoni li kienet tintuża biex ikkeċċu l-għajn ħażina. U dan kien fi żmien is-superstizzjoni, meta s-superstizzjoni kienet attiva ħafna fis-soċjetà. L-attività ta' tbaħħir kienet tirrikjedi li wieħed idaħħan jew ifewwaħ bil-bħur, bħur inċens jiġifieri, u xi wieħed u xi wħud kienu jqabdu iż-żebbuġ niexef u jimlew il-post bid-duħħan tiegħu mkebbes. Min kien ibaħħar x'aktarx li kien jiltaqa' ma' xi xorta ħażina li biex jaħles minna kien irid id-baħħir ħajkeċċi l-ispirti l-ħażina, it-twemmin fl-ispirti l-ħażina se naraw tidher kemm il-darba fl-idjoma Maltija. U daw l-ispirti ħżiena li kienu skont it-twemmin ta' dari kultant jaħkmu lill-bniedem. Issa l-konnessjoni ta' tbaħħir mal-qagħda li wieħed isibruħu fiha bħala l-aħħar wieħed tagħti dehra ta' bniedem kemm xejn sfortunat bl-inċens fidejn fideh ġifieri għax ilaqgħat kollox u it-tajjeb u l-ħażin. Però hemm ukoll marbuta ma' din id-drawa ta' dak li kien ikun fl-aħħar tal-funeral u jbaħħar u. Ħalli jisu l-mejjet ma jħallix l-ispirti ħżiena jerżqu leħ. Ġifieri hemmhekk hemm din ukoll id-drawa. Ma hawnhekk għandna s-superstizzjoni. Il-bniedem f'soċjetà bikrija beda kull ma jmur isir konxju tiegħu innifsu f'dinja miftuħa beraħ u mimlija tifsir. Anke meta joħloq proverju bħal dak tal-aħħar ibaħħar qed jara illi fid-dinja tiegħu kellu xi tifsir. U rid jispjegaħ u spjegaħ f'dan il-każ b'dan il-proverbju. Dan il-ħsieb kultant kien ikun għamla ta' escapismu wkoll, u drabi oħra kien ikun mezz possibbli biex jaċċetta r-realtà ta' madwaru. Naħseb għadna fuq l-idjomi, u għadna fuq l-wiel issa induru kif għamilna il-ġimgħa l-oħra għal xi ismijiet. Llum nieħdu litra B u naraw daqsxejn xi ismijiet mill-litra B li jibdew bil-B xi jfissru. Għandna Babra, Bab jew Babs li tfisser stranġiera, kif kellna naqrawha Barbara, sa tiġi stranġiera jew frustiera. Neftehmu? Santa Barbara kienet martri fis-seklu 3. Sewa, u dika l-inna tatna idjoma. Iktar il-qudiem sa nispjegawa. U għaliex Santa Barbara hija marbuta ma' s-sajjetti u eċetera. Ma dak naraw iktar il-qudiem. Għandna l-isem ta' Beri, illi jfisser lanza. Immaġina kif kienu jsemmu isem bħal immaġina inti qed tissemmi t-tifel tiegħek lanza. Qed isem Beri. Imma x'inhi? Jekk aħna mmorru lura fil-perjodu erojku, il-perjodu erojku jiġifieri ta' wara r-Rumani, temna, kważi biex niftehmu żmien tal-Vikingi, il-lanza kienet l-iktar arma importanti illi kellu il-gwerrier. Għaliex? Ix-xabla kienet twassal kemm metru, il-lanza kienet twassal daqsxejn iktar. Għal kienet ħafna iktar importanti, mela kella siwi ħafna. Għaw qegħdin nitkellmu fuq soċjetà erojka li id-dinja tagħha kienet iddur mal-gwerra u l-gwerrier kien l-qofol tas-soċjetà. Infatti laqas kien ikun ħafna drabi xi ħaddiem ieħor. Ftehna? Mela ma nagħdux nistaġbu dam min se jsemmi lanza pereżempju. Ma affarijiet hekk. Iridu naraw il-ġrajja wara l-kelma wkoll. Għandna l-isem ta' Bartolomew jew Bart. U dan ifisser bin tal-maj li kien kun jom wieħed mill-apostli Nataniel. Allura ittieħed minn hemmhekk dan. Fil-Medjuwevu kien fl-aqwa tiegħu il-kult ta' San Bartolomew. Ekku. Isem ieħor huwa Bastian jew Sebastian li jfisser venerabli wieħed minn Sebastia li hija belt fl-Asja. ċanka l-ismijiet tal-pajizi kienu jgħatu wkoll l-isem għan-nies. L-isem tal-belt ġej mill-Grek u jfisser venerabli. Il-martirju ta' San Bastjan twetta billi sparawlu l-vleġeġ. L-isem Sebastian kien popolari ħafna fl-Ispanja fejt qassar għal-Bastjan li hija il-forma li writna aħna fil-Malti. Ekku, u mekk għandna l-istorja għaliex ngħidu Bastjan. Issa, isem ieħor huwa Basilio jew Basil li jfisser sultani għax huwa aġġettivali. Għandna l-isem Beata, dan ħafif għax tfisser imbirka. Beatrice jew Beatrix jew Betty Trixie li jfisser li tenni, li tferraħ. U jekk morru għal-letteratura taljana nsibu il-Beatrice ta' Dante li hija l-aktar waħda magħrufa u Shakespeare juża l-isem ukoll f'Much Ado About Nothing, nsibu lil-Beatrix Potter, kittieba tal-istejjer ta' tfal fil-letteratura Ingliża. Għandna Belinda, Linda, Lindy u Bell, dawn huma kollha l-istess minn Belinda. U dan l-isem ifisser Serb. L-isem insibuh użat fil-poezija ta' Alexander Pope, The Rape of the Lock. Issa wieħed jgħid ma' anka Serb. Ma tantx għandu tifsira sabiħa. Però hemm kulturi, ma nafx ikonniex ċans li nispjegawh, fejn is-Serb għandu konnessjonijiet minħabba li jista' jieħu l-forma tonda ma xi ħaġa li hija sħiħa. Sħuħija fih. Jiġifieri kull simbolu, aħna ħa nitkellmu ħafna fuq simboli ukoll f'dawn il-programmi, kull simbolu jista' jkollu negattiv u anka il-pożittiv. Mela, Benedettu, Benedict, Benedik li jfisser imbierek. Dan huwa faċli biex nieħdu eżempju għax għandna l-Papa Benedettu. Sewa. Benita jew Benedikta li hija il-mara biex ngħidu hekk ta' Benedettu, sewa li tfisser imbierka. Benjamin, jon kalek naqrawa bl-Ingliż Benjamin, Benji, Ben, Benny, u dana jfisser bin it il-lemenija tiegħi. U dana huwa interessanti li nispjegawh għaliex bil-Malti jekk aħna naqrawh Benjamin, Ben huwa iben Ben u Jamin Lemin bin Lemin. Meta naqrawh bil-Malti joqrob ħafna għall-etimoloġija. Tiegħu u għalhekk ifisser bin it il-lemenija tiegħi, jiġifieri dan huwa l-aqwa tifel li għandi. Fil-fatt, Benjamin kien it-tifel iż-żgħir u l-favorit ta' Jacob. Ekku, għax li t-lemenija, tradizzjonalment, turi l-awtorità. U mbagħad għandna Bernice, dik li twassal ir-rebħa. Isem sabiħ. Kont nasbu aktar riċenti Bernice. Le, Bernice issibu wkoll fil-ġrajiet eroiċi wkoll dawk ta' qabel anka l-Medjuevu. Huwa antik ħafna. ħafna mill-ismijiet imbagħad jerġgħu jitwieldu, jerġgħu iqumu, jew qajmuhom insomma, sewwa. Għanna Bernadette, Bernie, Bernadine u dina tfisser Albina. Santa Bernadette tal-Lord eċet f'nofs is-seklu 19. Emmen tiġveri demmek għanna għaddisa. Għanna il-Bernardu li jfisser Albin, Bernardu, Bernadette, Albina, sewa u Albini. Bernardu, Albini das ors ġveri. Dawna Bernadette u Bernardu huma Albenin ħafna. L-ors fil-kunċett Ewropew huwa l-annimal l-iktar b'saħħtu. Allura meta jitqabbel il-gwerrier, meta l-gwerrier kien jitqabbel ma' l-ors, kien ikollu kważi l-ikbar ġieħ li tista' tatih. Hemm ċerti kulturi lejn kulturi nordiċi specialment, li kienu jridu li gwerrier biex juri li ju mexxej tajjeb joħodha mawrs. Dawna huma ġrajiet li jmorru wkoll mal-ismijiet. U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem it-tieni programm fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma, kontu fil-kumpanija tagħna Slejn Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal palunġima fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtuna, insalmulkom.